प्रतिकारी त्रिपुर पदम, वो कौन पद हो गया? कोई है, कोई बताओ। शुद्ध शुद्ध जी, ये प्रतिकार के पूर्व पद, इस पूरे पद का क्या अर्थ है? शुद्ध जी, इतना ठीक है। आगे देखिए और कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक चर्चा होगी। शुद्ध जी का रूप आपने बना दिया। अच्छा, थोड़ा ऊपर चलते हैं। सुश्री में आप यण क्यों नहीं किया? संयोग होते हैं इसलिए नहीं होगा। ठीक है, संयोग होने पर नहीं किया, लेकिन वहाँ तो कर लेना चाहिए ना। यहाँ नी में तो कर लेना चाहिए, यहाँ तो संयोग नहीं है। अच्छा, ग्रामीणी में आपको यण करना चाहिए, ग्रामीणी में यण क्यों नहीं किया? वहाँ तो किया है, ये भी पता होना चाहिए किया नहीं। तो कोई प्रश्न करने का मतलब ऐसा नहीं किया है, किया है वहाँ। ग्रामीणी का विग्रह क्या होगा? ग्रामीण नयति प्रापयति गच्छति, गांव को ले जाता है। अभी रुको, ले जाने का क्या अर्थ है? गांव को कहीं ले जाता है क्या? रस्सा बांध के ऐसा ग्राम का नेता होता है ना, सरपंच या मेंबर, वो गांव को ले जाता है क्या? क्या करता है गांव? ये आप देखिए विग्रह, ग्रामीणी किसका नाम है? या तो सरपंच का गांव ग्रामीणी है, या फिर मेंबर का नाम है, या फिर प्रधान का नाम ग्रामीणी इसको कहते हैं। तो वो ये सारे मिलके क्या गांव को ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? आगे बढ़ाते हैं, यानी विकास को प्राप्त कराते हैं। ये मैंने सवाल बताया था। आगे देखिए, तो यहाँ अच्छा ये शब्द में शुद्ध धी का, शुद्ध धी का रूप में सर्वत्र क्या हो जाएगा? इयंग आदेश हो जाएगा, इयंग आदेश हो जाएगा। तो शुद्ध धी, शुद्ध धियो, शुद्ध धिया, शुद्ध धियम, शुद्ध धियो, शुद्ध दिया। चतुर्थी एकवचन में क्या बनेगा? शुद्ध धी। चतुर्थी एकवचन में शुद्ध धीए, तृतीय एकवचन में क्या बनेगा? चतुर्थी नहीं, तृतीय एकवचन में शुद्ध दिया। पंचमी एकवचन में शुद्ध दिया। षष्ठी बहुवचन में शुद्ध दिया। सप्तमी एकवचन में शुद्ध दी। सप्तमी द्विवचन में शुद्ध दियो, शुद्ध दियो, ऐसा आप रूप का इसका चलाना है। पंचमी द्विवचन में क्या बनेगा? शुद्ध दी। कुछ कार्य होगा कि शुद्ध दी है प्रातिपदिक ध्यान के साथ सीधा जोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। जैसे प्रदी का आपने विग्रह दिया था, प्रदी का क्या दिया विग्रह है? प्रकृष्टा धीर्य से, है ना, बुद्धि में धी, प्रकृष्टा धीर्य से प्रदी। इसी प्रकार शुद्धि है, शुद्धि का क्या देंगे? शुद्धा नहीं, शुद्धा तो देंगे सुष्टु, सु के साथ जब समास करते हैं ना उसको अस्वपद विग्रह करते हैं। ये यहाँ पर भी कुगति प्रादि के द्वारा समास होगा, तो यहाँ होगा इसका अस्वपद विग्रह। सुष्टु शब्द को कहें, सु के स्थान पर सुष्टु कहेंगे, सुष्टु कहने के लिए अच्छा, और सु को सुष्टु के स्थान पर क्या लिखेंगे आप? सु। तो सुष्टु धीर यश्य इति शुद्धि, ऐसा शब्द बनता है। आपको शब्द बनाना है शुद्धि, इसका विग्रह देते हैं। सुष्टु धीर यश्य, सुष्टु धीर यश्य, ये इसका विग्रह होगा। उसका फिर नीचे लिखेंगे सुष्टु धी की शुद्धि, ऐसा ठीक है। शुद्धि शब्द बन गया। शुद्धि शब्द बनने के बाद में इसके प्रथमा का एकवचन में क्या बनेगा? शुद्धि आएगा और चला जाएगा, इतना नहीं जाएगा, सु आएगा। सो दूसो रूप खानी हो ऐसे क्या लिखेंगे? आगे शुद्धि है, आगे ओ आएगा। ओ आने के बाद में पहले क्या सूत्र प्राप्त है? उसका बात करेगा कौन? प्रथमयो पुरुषवर्ण। प्रथमयो पुरुषवर्ण का बात करेगा कौन? दीर्घाजसी च। दीर्घाजसी का बात करेगा कौन? हाँ, दीर्घाजसी का बात कोई नहीं करेगा, वो बस इतना हो गया। लेकिन वो पुनः इक्वेंसी प्राप्त हो रहा था, दीर्घादशी प्रथम पुरुषों का बाध किया, बाध करने के बाद में पुनः इक्वेंसी प्राप्त हो गया। पुनः इक्वेंसी का बाध करने के लिए अभी दूसरा सूत्र कौन आ गया, अचिष्णु धातु ध्वाम योजी को। अचिष्णु धातु ध्वाम कहता है कि स्नु प्रत्यय वर्णांत वर्णांत धातु और भ्रू शब्द के स्थान पर इयं उवंग आदेश कहना चाहिए आजादी प्रत्यय के परे होने पर। यह सूत्र आगे धातुओं में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ मूल में आपने क्विप प्रत्यय किया था, क्विप करते हैं पर क्विप का धातु का नाश नहीं होगा तो धातु ही है, तो ई वर्णांत धातु ही या नहीं है, तो ई वर्णांत धातु को क्या आदेश हो जाएगा, इयंग आदेश हो जाएगा। यंग के सूत्र द्वारा होगा यवोरी यंगो, इससे हो जाएगा। यंग करना चाहिए लेकिन उसका बात करेगा कौन, एरणकाच संयोग पूर्व से। एरणकाच संयोग पूर्व का क्या अर्थ है स्वामी जी, जिसके अंत में और वह जिसके अंत में ऐसा अनेका अंग हो यौन आदेश हो आजाद। ठीक है, क्या अर्थ है संयोग पूर्व में नहीं हो ऐसा ये वर्णांत धातु उसके उसके वो अंत में है जिसके ऐसा अंग उसके स्थान पर यौन आदेश हो आजादी प्रत्यय के पर। असंयोग पूर्व में है ऐसा इकारांत धातु और वह इकारांत धातु है जिसके अंत में ऐसा अनेक आच अंग उसके स्थान पर यह आदेश हो आजादी प्रत्यय को। धातु का कोई वर्णांत नहीं है जिसके ऐसा धातु धातु अंत में जिसके ऐसा अंग के स्थान पर यह आदेश होता आजादी प्रत्यय के पर। संयोगपूर्व धातु के अवयव का संयोगपूर्व में न हो ऐसा इकार अंत उस धातु के अनेकाच पूर्व में संयोग हो ऐसा इकार अंत सत्य के स्थान पर नियम बोल सकते हैं। असेम धातु लेखन या बोल सकते असंयोग पूर्ण वाला निवर्णांत धातु जो अंत में है ऐसा अनेकाच अनेकाच अवं अम इसके स्थान पर यह आदेश हो अजाद प्रत्यय के पर हो। धातु के अवयव में संयोग नहीं है पूर्व में जिस ईवर्ण के, तदंत वह ईवर्ण है अंत में जिसके, है ना, ऐसा जो वह और वह ईवर्ण है जिस ऐसा कौन भी और तदंत और वह भी है अंत में, तदंत आगे दिया वह धातु है अंत में जिसके ऐसा सुधी, ऐसे अनेकाच अंग उस अंग के स्थान पर क्या आदेश होगा, यण आदेश होगा। कब होगा, आजादी करते हैं यण होगा निर्वाण। तो ना यहाँ गति ये गतिकार के तर पूर्व पदस्य यण निषेध है, ये वार्तिक निषेध करेगा नहीं, क्यों नहीं निषेध करेगा रामकृष्ण, क्यों नहीं निषेध करेगा, क्यों नहीं निषेध करेगा, करना चाहिए क्यों करना चाहिए, करना चाहिए क्यों, गति में निषेध नहीं करेगा। गति और कारक अगर पूर्व पद हो तो अवश्य यण होगा, गति और कारक से इतर अगर पूर्व पद होगा तो यण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ गति है या कारक है, गति है, गति संज्ञा किसने किया, प्रतिष्ठा किस सूत्र किसकी गति संज्ञा किया, प्रादि प्रादि में आता है, प्रादि किसी को याद है, प्रायः पारायण का प्रयोजन है, ठीक है ना। नहीं तो देखिए किसी को नहीं आता है, इतने दिन छोड़ने के बाद में किसी को आ जाए ये। और आप किसी से लघु वाले से अनुभव कर लेना, लघु जो पढ़ते हैं अभी, तो जैसे विद्यार्थी को पारायण नहीं करवाते ना तो कैसे है? इतना पीछे पार छूट गया, जैसे से कहीं जान देखते ना हल चलाते पीछे एक उसके लिए लंबा लकड़ी का रहता है, साफ होता रहता है, तो विद्यार्थी आगे आगे पढ़ता रहता पीछे पीछे उसके भूलने का प्रक्रिया साफ होता रहता, भूल जाता। उसका क्या करना चाहिए, पारायण करते रहना चाहिए। पारायण में क्या है ना, जो आप 2 या 6 महीने में एक जहाँ तक पढ़े हैं वो आप 3 या 1 घंटे में पारायण कर देंगे तो वो भूलेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ तो यहाँ अवश्य यण होना चाहिए, लेकिन उसका भी बात करने के लिए बात सूत्र आ रहा है, ना भू सुधियो हो, ना भू सुधियो हो। तो भू और सुधियो हो, ना भू और सुधी के, भू सुधियो षष्ठी विवचन है, भू और सुधी के स्थान पर यण ना, यहाँ पर भी है एर्णकाचक के नीचे सूत्र हैं वो 82 हैं या 85 हैं करीब नीचे सूत्र हैं, तो ये ना निषेध कर देगा, ये जो यण हो रहा था वो यण नहीं होगा। निषेध करेगा तो किसका निषेध करेगा, एर्णकाचक करेगा। आगे देखिए 5 नंबर टिप्पणी देखिए, इको यणची इति यणम प्राप्त, यहाँ पहले क्या प्राप्त है, इको यणची तम बाधित्वा, तम कम बाधित्वा, इको यणची सूत्रम, इको यणची सूत्रम बाधित्वा, बाधित्वा का क्या अर्थ है, उसके बाद में क्या सूत्र आया, अचिष्णु धातु ध्रुवाम योनि अंगो, ठीक है ये सूत्र आया। हालांकि ये पहले प्रक्रिया कैसा आना चाहिए, इकोणची प्रथम यो पोषण ना दीर्घा जैसी ऐसा आना चाहिए, फिर पुनः इकोणची प्राप्त हो रहा उसका फिर आएगा अचिष्णु धातु, वो बाद बाद में करेगा, ठीक है ना। इन्होंने सीधा दे दिया कोई नहीं, तो इति इयोंगो अंगो प्राप्तो तो बाधित्वा, तो कौ उसको तो कौ इयोंगो अंगो, इयोंगो अंगो, इयोंगो अंगो को बाध करके, इयोंगो अंगो ये तो कहाँ का रूप है, किसका द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन या सप्तम का द्विवचन या तृतीय का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन नहीं, द्वितीय का द्विवचन, क्योंकि एक बार पहले बताया त्वा के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, त्वा जहाँ जहाँ मिले, जैसे तम आया ना बाधित्वा है, बाधित्वा में त्वा है, त्वा के योग में द्वितीय है ना, नहीं तो तम का क्या बनना चाहिए। अच्छा अभी तो आप पढ़े नहीं, हाँ ठीक है, और मैं वो विद्यार्थी जो दूसरे वाले पाठ में ऐसा थोड़ा हो जाता है द्वितीय, उन्होंने पढ़ लिया है इसलिए उस पर, तो अभी आगे पढ़ेंगे तो तम यानी द्वितीय वचन, तम कहाँ का रूप है, द्वितीय वचन है, तो द्वितीय इसका प्रथमा में क्या बनेगा, श बनेगा, त तम बनेगा। देखिए तो इसी प्रकार हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, त्वा जहाँ जहाँ प्रत्यय है उस त्वा के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आएगी, और द्वितीय एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, ये हमको याद रखना। तो आप देखिए अन्य ग्रंथों में पंक्तियाँ ठीक लगा पाएंगी, जहाँ जहाँ त्वा मिलेगा बाधित्वा, ऐसा बाधित्वा त्वा प्रत्यय है, आगे कौन सा, वो आगे भी बाधित्व है तो वहाँ पर भी यंगो प्राप्त हो, तो ये पूरे कहाँ के रूप हैं, द्वितीय द्विवचन है, द्वितीय द्विवचन में भी इसका यही बनता है, जैसे रामो और उसका भी क्या बनेगा, तो रामो बनेगा, प्रथमा में भी रामो और द्वितीय में भी रामो, इसी प्रकार सातो ते तम तो ऐसा बनता है। तो उसका बाद करके एर्णकाचो सूत्र आया था, है ना, एर्णकाचो, तो एर्णकाचो को भी बाध करेगा, आगे एक सूत्र है और सूत्र, उन दोनों सूत्रों को यण प्राप्त है उनका बाधित करके तस्य यम निषेध, इसका ये निषेध करेगा कौन, ना भूषुदियो सूत्र निषेध करेगा। आगे कह रहे हैं तो ना भूषुदियो कह रहा है कि जो यण प्राप्त था उनको भू अथवा शुद्धि शब्द में यण नहीं कहना चाहिए, ए तयो रचि सूफी यण न, ए तयो कहो भूषुदियो अचि आजादी सुख, आजादी सुख के परे उन पर यण नहीं कहना चाहिए, आजादी है सुख है ये, है ना, आजादी भी है सुख भी है, तो यण करेंगे नहीं करेंगे। इसका बात किया रण का, किसने बात किया, ना भूषुदियो ने बात कर दिया, तो क्या सूत्र लगेगा, यण लगेगा, क्योंकि देखिए क्रम से है ना, अच्छी से धातु का बाद अच्छी से धातु का बात किसने किया, एर्णकाचक का, और एर्णकाचक का बात किसने किया, ना भूषुदियो, तो जब इस व्यक्ति ने इसका बात कर दिया तो शेष कौन बचाना? अजीष कार्य करेगा, तो ये कार्य क्या करेगा? तो यंग करेगा। तो क्या संबंध बन गया? सुधियोग। ऐसा रूप सरल बन जाएगा, बस सीधा यंग करना है। तो द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? सुधियोग। द्वितीय बहुवचन में द्वितीय बहुवचन सुधिय सुधिय। षष्ठी द्विवचन में क्या बनेगा? सुधियोग सुधियो हो। सप्तमी द्विवचन में क्या बनेगा? सुधियो। पंचमी एकवचन में क्या बनेगा? सुधियो। तृतीय बहुवचन में क्या बनेगा? सुधिया। तृतीय बहुवचन सुधिभिः सुधिभिः। चतुर्थी एकवचन में क्या बनेगा? सुधिये सुधिये बनेगा। षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? सुधियाम। सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा? सुधी। सप्तमी द्विवचन में क्या बनेगा? सुधियो हो। ऐसा रूप चला लेना, चलाएंगे इसके ऊपर नहीं, देखिए सुधिया सुधिभ्याम सुधि सुधिये सुधिभ्याम सुधिभ्या सुधिया सुधियोम संबोधन में भी समान बनेगा। आगे चलते हैं, तो इसका अर्थ हो गया अच्छी बुद्धि वाला। तो द्वितीय क्वेश्चन में क्या बनेगा? सुधियम बनेगा द्वितीय एकवचन, उसका अर्थ होगा अच्छी बुद्धि वाले को। तृतीय एकवचन में क्या बनेगा? सुधिया, उसका क्या अर्थ होगा? अच्छी बुद्धि वाले के द्वारा, अच्छी बुद्धि वाले के द्वारा। चतुर्थी में क्या बनेगा? सुधि, क्या अर्थ होगा? अच्छी बुद्धि वालों के लिए, अच्छी बुद्धि वाले के लिए, है ना। जैसे मैं कहूँगा ये उसको दे देना, किसको देना? सुधी को दे, सुधिये दातव्यम, ऐसा दे देना चाहिए, देना चाहिए। तो किसको देना? अच्छी बुद्धि वाले को देना चाहिए। चत पंचमी में क्या बनेगा? अच्छी बुद्धि क्या अर्थ होगा? अच्छी बुद्धि वाले से। कहाँ से आए आप? तो शुद्धि वाले, अच्छी बुद्धि वाले से आए, ऐसा कह सकते हैं, है ना। जैसे वहाँ बताया ना शुद्धि उपास्य, ऐसा। षष्ठी में क्या बनेगा? अच्छी बुद्धि वाले का भाई है, अच्छी बुद्धि वाले का पिता है, ऐसा आप कह सकते हैं। सप्तमी में क्या बनेगा? सुधी, क्या अर्थ होगा उसका? अच्छी बुद्धि वाले में, ऐसा। अच्छी बुद्धि वाले में अच्छे गुण होते हैं, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ तक हो गया, तो सुधी इत्यादि बन गया। आगे देखिए, एक शब्द बनाएंगे हम सुखी। क्या शब्द बनाएंगे? सुखी। इस सुखी, सुखी शब्द का विग्रह बोलो। सुखी सुखम सुखम इच्छति इति, सुखम इच्छति इति सुखी। नहीं, सुखम आत्मनः इच्छति, सुखम आत्मनः, सुखम आत्मनः इच्छति इति सुखी। ये सब ये पहले बना दिया था, अभी नया और बनाते हैं। इसको शब्द कैसा बनता है, उस शब्द को चलेंगे। वहाँ शब्द बनाना ये थोड़ा बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये सुखी शब्द बनाना थोड़ा लंबा प्रक्रिया है, इसको कहाँ कहाँ से चलेंगे। लेकिन इसका ये लौकिक विग्रह है। ये क्या विग्रह है इसका? लौकिक विग्रह है। लौकिक विग्रह लोक में चलता है, लेकिन विद्वान ऐसा थोड़ी मानेंगे। वो कहेंगे कि क्या होगा सुखी, सुखम आत्मनिच्छति, क्या क्या प्रत्यय, क्या धातु, क्या कैसे हुआ, वो थोड़ा उसका विचार करेंगे। देखिए कौन सा पेज नंबर निकालेंगे? पेज नंबर 109 किस नंबर बोलेंगे तो आएगा? 109 141 एक कैच कैच तो यहाँ लिखेंगे सूत्र शब्द है 141 मिला नाम धातु वह मिला तो उसमें नाम धातु नाम धातु का मतलब नाम को आप धातु बना दो ये क्या प्रक्रिया होती है नाम को आप जैसे आपका नाम से बनाना है आपके नाम बनाना है तो आप बोलना पड़ेगा रामकृष्णम आत्मनः इच्छति रामकृष्णी ऐसा बनेगा कुछ भी बना दो आप रामम इच्छति थी रामी ऐसा बना दो राम को चाहता है उसका क्या तो रामी का क्या होते हैं राम को चाहता है किस लिए चाहता है अपने लिए तो वह उसका विग्रह होगा रामम आत्मनः इच्छति नाम धातु है ना किसी भी आप नाम ले लो आप कोई भी डाल लो जैसे मैं कहूँ अभिषेक का अभिषेक एक नाम है तो अभिषेक अभिषेक को द्वितीय एकवचन में क्या बनेगा अभिषेकम अभिषेकम आत्मनः इच्छति इति अभिषेकी अभिषेकी शब्द का क्या अर्थ होगा अभिषेक को अपने लिए चाहता है कि मेरे काम मतलब कुछ कार्य करे या मतलब कुछ भी ऐसा जैसे रामीय इच्छति यानी राम को चाहता है कि राम मेरे कुछ प्रयोजन के लिए हो राम मेरे को आशीर्वाद दो या राम मेरी सेवा करे अपने लिए चाहता ना पिता पिता पुत्र को क्यों चाहते हैं सेवा करें या कुछ भी चाह करें है ना कुछ इसी प्रकार हम चाहते हैं जैसे कोई ना कोई विद्यार्थी या कोई ना कोई किसी न किसी की चाहत है ना ये हमारा मित्र बने ये हमारा विद्यार्थी बने या ये हमारा कुछ भी बने तो अपने लिए चाहता नहीं चाहता है कुछ ना कुछ चाहत तो व्यक्ति ही होती हो तो उसका विग्रह क्या होगा आत्मना यानी अपने लिए आत्मा का क्या होता है अपने लिए तो किसी को भी ले लो किसी ये ना यही नाम धातु है तो नाम धातु में किसी भी नाम से आप ऐसा कर सकते हैं तो अभी सुख एक नाम है सुख से अभी क्या करेंगे देखिए पहला सूत्र है सुपह सुपह आत्मना क्यच ये सूत्र क्या है सुपह आत्मना क्यच सुपह पंचमी एक वचन आत्मना षष्ठी एक वचन क्यच प्रथमा एक वचन या क्यच प्रत्यय हो रहा है किस से हो रहा है सुबंत से सुबंत से मतलब पंचमी से होगा ये सुबंत होना चाहिए सुपह ये सुप है या नहीं है सुबंत है ये सुबंत उसे किस अर्थ में हो रहा अपने लिए आत्मा यानी अपने लिए चाहता है कि अर्थ में क्या प्रति हो रहा है यह हालांकि द्वितीयांत से होगा तो सुखम सुख अम क्यच इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा सुख अम क्यच ऐसा होगा होने पर अभी देखिए अलौकिक विग्रह में इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुपो धातु प्रातिपदिक यह सूत्र है इसके नीचे सूत्र क्या है सुपो धातु प्रातिपदिक तो प्रातिपदिक के सुप का प्रातिपदिक का अवयव सुप और प्रातिपदिक धातु का अवयव सुप का क्या हो जाएगा लुक हो जाएगी ये लुक कर दिया आपने लुक करने के बाद में अभी क्या सूत्र आएगा क्यचीचा सूत्र आ गया क्यचीचा क्यची सप्तमी है ये क्यच पर में है या नहीं है क्यच पर होने पर वृत्ति में क्या दिया अवर्ण सी क्या अर्थ होगा इसका अवर्ण के स्थान पर दिया कब होगा क्यच के पर क्यच पर है या नहीं है अवर्ण ये है या नहीं है इसके स्थान पर क्या करेंगे ये ई किया क्या बन गया सुखी सुखी अभी सुखी तो बन गया लेकिन इसका क्या करेंगे तो इसका क्या करेंगे हलंत्यम दर्शक को तीते तो हमारा शब्द बन गया सुखिया सुखिया बन गया सुखिया बनने के बाद में अभी क्या करेंगे इसकी धातु संज्ञा करेंगे होना क्या हो गया ये धातु हो गया धातु संज्ञा करने के लिए एक सूत्र आएगा स्नाद्यंता धातव स्नाद्यंता धातु ये आपको इधर उधर का मिलेगा वादे में खोजिए पेज नंबर 91 मैं इतना बता दिया स्नाद्यंत स्ना प्रत्यय है आदि में जिसके से स्नादि प्रत्ययों की क्या संज्ञा हो जाती है धातु सबसे नीचे सूत्र स्नाद्यंता कमेर लिंगंता अंते येषां ते धातु संज्ञिका जे ये स्नादि स्नादि कितने हैं तो नीचे एक नंबर 5 नंबर टिप्पणी में बता दिया संख्यत काम्यत कं कसो थाचार्य किमणि जिंगो तथा यगाय यंगणिंग चेती द्वादशामी सनादया। ये द्वादश हैं जो प्रत्यय हैं। द्वादश प्रत्यय में देखिए संख्यच है या नहीं है, ये आपने क्यच कौन सा प्रत्यय किया अभी? क्यच के सूत्र द्वारा किया सुपा आत्म क्यच, इस सूत्र से क्यच किया। तो क्यच प्रत्यय अंत में है या नहीं है? ये कच प्रत्यय जिसके भी अंत में हो जाएगी उसकी क्या संज्ञा हो जाती है? धातु संज्ञा। ये धातु बन गया नहीं बना? अभी वर्तमान में कौन सा धातु है? सुखी या धातु है? अभी क्या धातु है? क्योंकि देखिए पूरी अष्टाध्याय में धातु संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? दो ही सूत्र हैं, भुआदयो धातु और स्नाद्यंता धातु। ये दोनों क्या करेगा? धातु संज्ञा करेगा। तो ये भी एक धातु बन गया है। लेकिन वो क्या के घनपाठ में पड़े हुए धातु, ये एक धातु नया धातु बनाएगा, ये अपने आप धातु बनाएगा। ये क्या है ना, जैसे कोई होते हैं जो सेम अपना आप कुछ बनाता है, किसी से उधार नहीं लेता है, ऐसी कंपनियां कुछ होती हैं तो वो सेम कुछ अपना ही बना के कार्य करता है। ये सेम धातु अपना बनाएगा फिर उसे रूप चलाएगा। स्नाद्यंता धातु, हाँ अभी जो 91 पे पढ़ा था ना वो वाला, ये दो ही धातु संज्ञा करेगा। वो स्वाभाविक धातु की धातु संज्ञा करेगा, लेकिन ये एक नया धातु किसी को भी आप, ये स्नादि 12 होते हैं, 12 जिसके भी अंत में रहेंगे उसकी नए धातु संज्ञा हो जाएगी। यानी कि धातु पाठ में करीब 2000 धातु हैं, लेकिन उन धातुओं से आप ये 12 प्रत्यय करके असंख्य धातु बना सकते हैं। यानी कि आप गिन भी नहीं पाएंगे उंगलियों से, ऐसा धातु बना सकते हैं आप। एक देखिए तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कितनी योग्यता आ जाती है। मैं आगे बताया था कि आप जब आप 10 गण पढ़ेंगे, 10 गण में इस धातु इस लघु में करीब 200-250 करीब सूत्र हैं, धातु हैं। उन धातुओं का आप 10 गण में रूप चलाएंगे, 10 लकारों में रूप चलाएंगे, 10 लकारों में रूप चलाएंगे तो एक धातु का शुद्ध केवल एक धातु का कितने रूप चलेंगे? 90 रूप चलेंगे। तो 90 रूप चलेंगे, कभी किसी धातु में अगर उभयपदी होगा तो 90 को 180 रूप चलाएंगे। तो 180 रूप उसमें भी कभी किसी धातु में सेठ अनित को लेकर विकल्प करेंगे तो एक धातु का आप करीब करीब 350-300 रूप चलाएंगे, एक चलाएंगे। तो आप ये मान लो 250 धातु हैं इस लघु में, 250 से ऊपर हैं, उनका कितना रूप चलाएंगे? तो इसी प्रकार उसके सदृश का भी आप चला सकते हैं। तो आपका एक बुद्धि ऐसा हो जाएगा जैसे चलती फिर डिक्शनरी है ना, ऐसी कैपेसिटी आ जाती है बुद्धि में कैसा उसको रख सकता है, कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ। तो ये सामान्य बात नहीं है, ऐसा सामान्य बात नहीं होने पर भी देख लीजिए। तो ये धातु बन गया नहीं बना? धातु बन गया। धातु बनने के बाद में अभी से धातुओं से कोई ना कोई प्रत्यय लाते हैं हम, तो क्या लाएंगे? क्यूप प्रत्यय लाएंगे। क्या प्रत्यय लाएंगे? क्यूप। क्यूप लाने के बाद में अलंत्यम लर्षको तद्धिते अवदेशन अनासिक और एक आ गए वेर अपृक्तस्य। क्या आएगा? वेर अपृक्तस्य, उसका अपृक्त वकार का क्या करेगा? लोप करेगा। इसको कहते हैं सर्वपाही लोप। क्या कहते हैं इसको? सर्वपाही। अच्छा, लोप होने पर भी प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण रहता तो ये सूत्र एक आगे सूत्र आएगा अतोलोप। अतोलोप से क्या इस यकार का क्या हो जाएगा, नहीं अकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ये लोप हो गया, पीछे क्या रहा? यह रहा। यह रहने के बाद में एक पुनः सूत्र आएगा लोपो व्योर वली। सूत्र क्या आएगा? लोपो व्योर वली। वल पर में यानी कि जो ये जो हुआ ना, ये बल पर में यानी कि प्रत्यलोप मान के ये बल पर में है, बल पर होने पर यकार वकार का क्या करेगा? लोप करेगा। तो इसको लोप होने पर क्या रह गया? सुखी। अब ये सुखी आपका चल गया, प्रातिपदी बन गया, इसका यहाँ से विचार करेंगे तो सुखी शब्द बन गया जी। वो यकार का व्योर वली सुन कर लोपो व्योर वली, लोप व्योर वली, वकार यकार का लोप करेगा बल के पर होने पर। और अकार उसमें है? अकार लोप नहीं, अभी अकार पहला लोपो व्योरवली लगाने से पहले हमने क्या लोप लगाया था? अतोलोप। अतोलोप आठ धातु की व्यवस्था में देखिए कितने सूत्र हैं, उसको कहाँ से कहाँ घुमाना पड़ता है सर। वो सूत्र अगर अतोलोप उपस्थित नहीं है तो अब विद्यार्थी कह दिया कि अकार का लाभ, अकार कहाँ गया? अकार कहाँ गया तो इसको बताना पड़ेगा कहाँ गया। तो एक सूत्र है ना वो अतोलोप बता दूँ, अतोलोप कहता कि आठ धातु का उपदेश अवस्था में जो अदंत धातु के अकार का लोप करना चाहिए आर धातु के परे होने पर। किप आर धातु के अभी कहेंगे आर धातु क्या चीज है तो तीन सित सार धातु का और शेष आर धातु का है ना। तीन और सित अभी तीन क्या चीजें है ऐसा अंदर अंदर जाते रहो तो ये आगे तो ऐसा। लेकिन देखिए ये ज्यादा कठिन नहीं है ना, ज्यादा कठिन कुछ ज्यादा कठिन क्यों नहीं है कि देखिए आप रोज इधर उधर जाते आते हैं, ब्रह्मानंद से इधर आते या इधर से किधर आते हैं। जो आप जैसे ये वसुंधरा पैलेस है, वसुंधरा पैलेस में आप बता सकते हैं कि कौन कमरे में ये एक अमुक जगह एक वो रहता है, आप पता बता सकते हो? नहीं बता सकते क्यों उसे आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन वहाँ उनका होम गार्ड बता होम गार्ड है ना, वो बता सकता है नहीं बता सकता है। वो प्रत्येक कमरे के विषय में बता सकता है, उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति का ये नाम है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो वो भी बता देता है। नहीं नहीं कोई जैसे कोई सूत्रों को उपस्थित करके अपने आप को कोई बड़ा माने तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो ये वसुंधरा पैलेस का होम गार्ड भी बता देगा कि अमुक कमरे में ये महात्मा वो अमुक कमरे में ये रहते हैं, वो भी बता, उसका रोज़ का काम है। तो पढ़ाने वाले का भी अगर रोज़ का काम है वो चार पांच सूत्र इधर बता दिया, कौन सी बड़ी आश्चर्य है ना। तो रोज़ करने से ये हो जाता है। जैसे मैं बताता हूँ उसका, आप बता सकते हैं क्या वसुंधरा पैलेस का कौन से कमरे में, चलो ये माता जी रहती है इधर, अपने माता जी आती है योगिनी माता, उसका कमरा किधर है बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। लेकिन वहाँ का एक सामान्य होम गार्ड है जो गेट पर रहता बेचारा, उसका पूछने से बता दे क्यों वो रोज वहीं रहता है, रोज वहाँ रहता है तो काम पड़ता रहता। तो इसलिए कभी भी कभी थोड़ा कुछ ज़्यादा आने लग जाए तो उसका ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे हमने बता दिया उसको नहीं आया, तो वही तो होम गार्ड भी बता देता, आप क्या बता दे नहीं बता दे। रोज का काम होने से बता देता, उसमें क्या आप क्या बताते, ये दुकान वाले को ये पता रहता, आप कहेंगे कि हमको ये चीज़ लेना, उसका दिमाग सीधा उस चीज़ पे जाता है, कितना उसको सूक्ष्म, इतना आपका जैसे सूत्रों पे जाता है ना, जैसे अतोलोप कहाँ है आप ढूंढ लेंगे तो वहाँ पड़ा है। तो वहाँ दुकान वाले का रोज़ का काम है तो इतनी बड़ी दुकान में आप कुछ भी चीज़ मानेंगे सीधा वो उसी सामग्री पर जाएगा, कितना आश्चर्य है। उसका बुद्धि भी तेज है क्योंकि वो रोज़ वहीं रहता है। इसलिए देखिए अभी ये क्या शब्द बन गया, सुखी, सुखी। अब इसे सुख लाएंगे, ये नया हम सुख में, सुख आने पर प्रथमा एक वचन में सासु से रुख रसानी विसर्ग में करेंगे क्या बनेगा, सुखी ही बनेगा। अच्छा वहीं चलते हैं जहाँ चल रहे हैं। पहला शब्द बन गया क्या, उन्होंने थोड़ा इतना विग्रह दिया सुकम इच्छति इति सुखी, सुकम इच्छति इति सुखी नहीं, इतना ये विग्रह नहीं है, वहाँ आप थोड़ा और लिख सकते हैं अपनी स्पष्टता के लिए, सुकम आत्मना इच्छति, वो आत्म क्योंकि सूत्र आपको पढ़ा ही दिया सुपा आत्मना क्यच, तो आत्मा अपने अपने लिए चाहता है, आत्मा का क्या अपने लिए सुख के चाहता है वो, जैसे नहीं आत्मना वो चतुर्थी एक वचन नहीं होने पर ही अपने लिए वहाँ विग्रह देते, प्रथमा नहीं वहाँ तो षष्ठी एक वचन है, हाँ षष्ठी होने पर भी देखिए षष्ठी का अर्थ भी के लिए आता है। जैसे आप ये संस्कृत भारती पढ़ेंगे ना तो वहाँ इसका आता है मम कृते, मम वहाँ तो मम कृते चतुर्थी दे रखा है, लेकिन कहीं कहीं चतुर्थी के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं, मम कृते तो वहाँ तो है ही है, ममा तो षष्ठी है वहाँ कृत्य दे दिया तो मेरे लिए वहाँ कहते हैं ऐसा, कृत्य ये अव्यय है इसके योग में चतुर्थी होती है वहाँ, लेकिन यहाँ तो है षष्ठी है, लेकिन बोलते समय ऐसा आपको बोलना पड़ेगा अपने लिए चाहता है, क्या चाहता है जो भी शब्द, सुख है तो सुख चाहता है, राम है तो राम को चाहता है, जो भी शब्द बोलेंगे वो उसको चाहता है बस। आगे सुख आएगा नहीं, हमारा प्रार्थ कर दिया सुखी ओ आएगा, ओ आने के बाद में अभी प्रथम क्या सूत्र प्राप्त है इकोन, उसका बात करें कौन, देखिए उसको रोज रोज अभी नहीं तो सीधा वहाँ चल सकते, तो थोड़ा देर स्पष्ट हो जाना चाहिए प्रथमी पोषण नहीं इक्वन चाहिए प्रथमी पोषण, उसका निषेध करेगा दीर्घार्ध शिक्षा। निषेध कौन करेगा? नादिची निषेध क्यों नहीं किया? तो दीर्घादशी निषेध कर दिया, दीर्घा निषेध करने के बाद पुनः इक्वांशी प्राप्त हो गया, उसका निषेध कौन करेगा? अच्छी सिंह धातु ग्राम लोरी हो, उसका निषेध करेगा कौन? एर्ण कार्य से होगा, एर्ण कार्य का निमित्त है क्या इसमें? क्या निमित्त है? धातु के अवयव में संयोग है क्या? अच्छा पहले यह धातु है क्या? धातु नहीं है, धातु है ये, धातु है, धातु है क्या? धातु कैसे है? सनाद्यंत धातु से आपने धातु संज्ञा की और क्युप किया, क्युपंत धातु का नाश नहीं करता, क्या परिभाषा है? ये तीन प्रत्यय धातु का नाश नहीं करते हैं। हाँ तो देखिए तो धातु धातु है ही है, एरण का लगेगा, धातु के अवयव में संयोग है क्या? तो संयोग पूर्व में नहीं है। अच्छा अनेकाच है या नहीं है? तो क्या करेंगे यहाँ? यण करेंगे, तो क्या रूप बनेगा? क्या समझ बनेगा? इसी प्रकार आजादी विभक्तियों में हमेशा आप क्या कर देना? यण कर देना, तो प्रथम बहुवचन में क्या बनेगा? द्वितीय में क्या बनेगा? द्वितीय द्विवचन में द्वितीय बहुवचन में देखिए सरल हो गया। चतुर्थी एकवचन में क्या बनेगा? चतुर्थी एकवचन में द्वितीय एकवचन में सुख्या और आज कल एक रूप बना देते हैं, तृतीय द्विवचन में क्या बनेगा? सुखी भ्याम, बस इसमें कोई का जोड़ दिया सुखिया भ्याम। आगे देखिए सुखी आएगा और आगे चतुर्थ पंचमी एकवचन में क्या आएगा? रसी, रसी का क्या रहेगा? अस रहने पर आज़ादी प्रत्यय पर में है, आज़ादी प्रत्यय पर होने पर इसको यंग करेंगे, यंग की शुद्ध द्वारा करेंगे यह किया नहीं किया, तो इसका क्या नाम हो गया? कृतयणादेश। इसका नाम क्या हो गया? कृतयणादेश। कृतयणादेश होने पर क्या सूत्र प्राप्त होता है? यण आदेश हो चुका, अभी क्या सूत्र प्राप्त है? कृतयणादेश है ना, कृतयणादेश में क्या समास किया बोलो? मारुति उधर नहीं देख रहे बोलो, कृतयणादेश में क्या समास किया? बोलो क्या सकते हैं? कृतम यणादेशो यस्य, कृतम यानी कर दिया गया, कर दिया गया क्या? क्या कर दिया गया है? यण आदेश जिसके स्थान पर, तो इसका नाम हो गया कृतयणादेश। तो क्या तो वो खत्यात् प्रश्न क्या कहता है? खीती शब्दाभ्याम, खीती शब्दाम हर्षुखी अथवा दीर्घ खी, लेकिन उसका विशेषण देगा हर्षुखी, जिसके यण आदेश कर चुका है ऐसा हर्षुखी अथवा हर्ष दिखी दीर्घ की, उसके स्थान पर क्या कहना चाहिए? घसी और घस का अगर अस पर हो तो अस के स्थान पर क्या कहना चाहिए? ऊ कहना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे? ऊ करेंगे, सीधा जोड़ेंगे क्या बनेगा? सख्यू बनेगा, सख्ती में भी सख्यू सख्यू, और पांचवी द्विवचन में तो सख्य व्याम बन जाएगा, सख्ती सख्ती द्विवचन में क्या बनेगा? सख्यो, षष्ठी बहुवचन में सख्याम और सप्तमी एकवचन में सखी, ऐसा बन जाएगा सुखी सुखी। ये है ऐसा जो बन गया सर ऐसे, और संबोधन में भी ऐसा ही बन जाएगा, कोई सर कठिन नहीं है। इसका रूप चलाएंगे देखिए ये बन गया, इसमें कठिन है कोई चतुर्थी वचन में क्या बनेगा, पंचमी द्विवचन में क्या बनेगा, षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा, सुख्यम सुख्यम, सप्तमी द्विवचन में क्या बनेगा, सुख्यो, प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा, चतुर्थी एकवचन में क्या बनेगा, सुखे, द्वितीय द्विवचन में क्या बनेगा, सुख्यो, द्वितीय एकवचन में क्या बनेगा, द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा, तृतीय एकवचन में क्या, द्वितीय एकवचन में बहुवचन में हाँ तृतीय एकवचन में क्या बनेगा, द्वितीय एकवचन में क्या बनेगा, चतुर्थी एकवचन में क्या बनेगा, सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा, सुखी सुखी, षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा, द्वितीय एकवचन में क्या बनेगा, द्वितीय एकवचन में द्वितीय एकवचन में क्या बनेगा, अभी से षष्ठी द्विवचन में क्या बनेगा, षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा, सुख्याम, सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा, सुखी, पंचमी एकवचन में क्या बनेगा, षष्ठी एकवचन में क्या बनेगा, द्वितीय एकवचन में क्या बनेगा, सुख्याम, तीन बार चार बार पहुँचने पर भी नहीं है ना, ठीक है सुख्याम बनना सीधा सीधा देख एक आइडिया मिल जाता ना भाई, सीधा जोड़ दो यहाँ करके सीधा विभक्ति जोड़ दीजिए। इसी प्रकार एक शब्द और आएगा सुति, सुत किसको कहते हैं, सूता, सूत उसको तो सूत कहते हैं, कापड़ को तो ये देखो ये सूत है और ये सुत है, सुत सुत पुत्र पुत्र कहते हैं ना, पवन सुत है ना, पवन सुत नहीं कहते हैं, ये हनुमान चालीसा में आता ना क्या है, पवन सुत नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर बजरंगी ऐसा कुछ है, तो पवन सुत, पवन सुत यानी पुत्र, सुत यानी पुत्र, ये संस्कृत का शब्द है सुत है ना। देखिए सुत कैसे बनेगा, सुनिया हालांकि सुनिया तंतु संताने धातु से आप निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो सुत बनेगा, तो वो भी तंतु सुत क्यों कहते हैं, वो हालांकि तंतु का संतान तो नहीं उत्पन्न करता लेकिन संतति का संतान वो करता है इसलिए उसको सुत कहते हैं, है ना, धातु है आगे बढ़ेंगे सुया तंतु संताने, तो तंतुओं के संतान तंतु का विस्तार करना, लेकिन यह तंतु का विस्तार नहीं करता यह संतति का विस्तार करता है इसलिए उसको सुत कहते हैं। हाँ विग्रह तो इसका देखिए वो थोड़ा ये तो हालांकि देखिए जो सुत निष्ठा प्रत्यय होता है ना ये निष्ठा प्रत्यय भूतकाल में होता है लेकिन भूत में इसका विग्रह देंगे तो बनेगा नहीं, तो इसलिए फिर वर्तमान में हम विग्रह इसका देंगे, वर्तमान में विग्रह देने के लिए एक ही सूत्र है ता मतलब प्राय ऐसा प्रसिद्धि ज़्यादा प्रसिद्धि है कि ता प्रत्यय भूत में होता है, नहीं एक सूत्र ऐसा भी है कि ता प्रत्यय वर्तमान में भी होता है, द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थ एक देखिए सूत्र है अष्टाध्याय में दीजिए, तो वो वर्तमान में भी करेगा, एक तो ये तो ही है ये वर्तमान में करेगा, लेकिन एक और सूत्र है ये तो कर मति बुद्धि पूजा के भी ये तक हो मति और बुद्धि और पूजा इस शर्त में वर्तमान में करेगा, लेकिन जो सूत्र वो चाहिए वो नहीं होगा। उसका आरंभ है ध्रुवी गति, ऐसा देखिए ध्रुवी गति वसाना है नहीं। हाँ ठीक है, ये उसका आरंभ ऐसा नहीं है, वो तो लास्ट का बोल दिया मैंने, तो अधिकरण द्रव्य गति प्रत्यावसान होती, लेकिन इसमें ये उसके ऊपर सूत्र है गत्यर्थ कर्मकर श्ली से सिंह स्तास वसर्जन द्वह धीरे पेज नंबर 32 पे देखिए, केवल 32 पे देखिए, 32 पे मतलब इस बात में, तो उसमें वर्तमान में भी करेगा और कर्तार्थ में भी करेगा, ये है ना चोरी कर गति मिला गत्यर्थ कर्मक श्ली सिंह से स्तास वसर्जन धीरे पेज इसी से करेगा, लेकिन इसी से हुआ नहीं हुआ इसको थोड़ा स्पष्ट है बाद में देखेंगे, क्योंकि इससे करेगा तो इस क्या क्या विशेष निमित्त है कि गति अर्थक धातु होना चाहिए, अकर्मक होना चाहिए, श्लीष सिंह स्तास वसन जन ये धातु होना चाहिए, इसमें से ये धातु नहीं है इसलिए इससे नहीं होगा, तो अन्य किसी से देखेंगे। तीन चार प्रकार से त प्रत्यय होता है, एक तो यह गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ और दूसरा मति बुद्धि पूजार्थ भी है और निष्ठा ऐसे करके भूत में भी होता है, लेकिन इससे किससे हुआ है उसमें देखेंगे। तो सुता बन गया सुता, जैसे पहले सुख शब्द था इसी प्रकार यहाँ क्या है सुता, जैसे हमने सुख का विग्रह दिया सुखम आत्मन इच्छति, इसी प्रकार सुतम आत्मन इच्छति ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका देने के जैसे आपने सुख का प्रक्रिया किया ना वैसा के वैसा इसमें प्रक्रिया आप अपने अपने उसमें उतार लेना चाहिए, क्या करना चाहिए पहले इसे कैच करेंगे, इसका अलौकिक विग्रह होगा सुख अम और कैच, कैच किया कैच करने पर सुख होता तो प्रातिपदिक प्रातिपदिक क्या हो इसका अम का क्या हो जाएगा लुक हो जाएगा, लुक होने पर आपका ये बन गया, फिर कैची चश आएगा कैच के प्रमाण पर इसको आवरण के प्रमाण पर इकार करेगा और चकार का अलंत और दर्शक होते क्या शब्द हो गया सुतिया, सुतिया बनने का स्नातंत धातु से इसकी क्या संज्ञा होगी धातु संज्ञा होगी, धातु संज्ञा होने पर इसे क्यूप प्रत्यय लाएंगे आप, क्यूप लाने के बाद में इसे अतो गुणे से अतोलोप के द्वारा लोप करेंगे, लोपो से इसका लोप करेंगे और इसका सर्वोपाय लोप करेंगे, क्या शब्द हो गया सुखी, तो जैसे आपने सुखी का रूप चलाया ऐसा सुति का भी चला लेना, तो इसका बताएंगे पंचमी एकवचन में क्या बनेगा सुत्यु, क्योंकि यहाँ पर भी खत्यात् परिचय लगेगा और षष्ठी एकवचन में क्या बनेगा सुत्यु, यहाँ विसर्ग रहेगा, चतुर्थी एकवचन में क्या बनेगा सुत्य, सप्तती एकवचन में सुत्या, पंचमी एकवचन में सुत्यु, द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा सुत्यु, और ये षष्ठी एकवचन में क्या बनेगा चला आगे इसका रूप चलाएं गलत रूप चला है, देखिए सीधा सीधा है पंचमी से चला है देखिए इसका रूप का हमेशा स्पष्ट करके रखना चाहिए, जब ये पूरा प्रकरण खत्म होगा तो सांगोपांग सुनेंगे वहाँ आप अटकना नहीं, अब अभी तो ऐसा ही चला दीजिए, अभी थोड़े दिन बाद में ये पूरा होगा तो जब पूरा होगा तो सूत्र भी सुनेंगे और ये रूप भी सुनेंगे, रूप को हम क्रम से सुनेंगे तो उस समय सुखी सुती ऐसा। अभी देखिए ये सम अव्यय हैं, सम अव्यय के उत्पन्न होने पर भू धातु हैं, भू धातु से क्या प्रत्यय करेंगे, डू प्रत्यय करेंगे, क्या प्रत्यय किया डू। सम ये अव्यक्त हैं, सम यानी शांत के अर्थ में कहता है सम नव मित्र सम वरुण, तो यही सम है, ये तो शांति के लिए आता है, अव्यय है। उस सम के उत्पन्न होने पर यानी समीप होने पर भू धातु से क्या प्रत्यय किया डू, ये डू है तो ये डकार का इच्छा किसे होगी चुटू से, चुटू से होगा जो टावर में आएगा हो गया। ये अभी वित्त होने का क्या प्रयोजन है, इट हुआ क्या परिभाषा क्या है, वित्त सामर्थ्य वित्त सामर्थ्य गीत नहीं वित्त वित्त के सामर्थ्य से अवश्यापी टेर लोग यहाँ टी कौन है टी वो है ना वो है, तो इसका टीका क्या हो जाएगा दो होगा, किसके सामर्थ्य से दित के सामर्थ्य, कौन सी परिभाषा है दित सामर्थ्य अवश्यापी टेर लोग, तो ये हो गया यहाँ लोग या ये ऊपर लेकर क्या बन गया वो, इसको क्या करेंगे मकान को क्या करेंगे नहीं अलंत में सही संज्ञा नहीं अनुस्वर ये होता है ना, थैली का अगर ज्यादा गांठ लग जाती है तो खोलते नहीं, फिर क्या करते हैं उसको फाड़ देते हैं, मनुस्वर लगना मनुस्वर लगेगा, मनुस्वर क्या करेगा अनुस्वर करेगा, आगे क्या सूत्र लगेगा वाह प्रदान से, तो अनुस्वर से यही प्रश्न वाह प्रदान से क्या रूप बनेगा शंभू बन गया, संभवती थी शंभु, क्या इसका विग्रह होगा संभवती थी शंभु, सम्यक प्रकार से होता है विद्यमान है उसको शंभु कहते हैं, इसे शंभु बन गया, इसका क्रम रूप चलाएंगे आगे इंद्र दे शंभु हरिवत, लेकिन इसका रूप चलाएंगे ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।